Kuiper w potrójnym paśmie, piękna, długa suita, będąca zwieńczeniem albumu Elinia. Muzykę zaprezentowałem Państwu z 12-calowej płyty winylowej, czyli z nośnika, na którym Folding Points, na którym Samuel Shepard zarówno album właściwy, pełnometrażowy debiut, jak i ów suplement. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Troszkę majestatycznie i zarazem bardzo tradycyjnie zrobiło się przez ostatnie kilkanaście minut. Zatem proponuję nieco zmienić wektor, porzucić dotychczasowe smaki i zająć się przyjemnościami. Przyjemnościami z podznaku muzyki nieco bardziej komercyjnej, co nie oznacza, że nie posiadającej wartości. Przed nami utwór Keep It Together. Taki tytuł nosi jeden z pierwszych utworów epki grupy Certain Ratio, epki Akrepa, która będzie stanowić pierwszą z trzech maxi singli. Pierwszy z nich ukaże się 7 maja i tutaj o szczególną uwagę proszę fanów muzyki publikowanej w wytwórni Mute. A Certain Ratio i Keep It Together jest utworem dedykowanym Dennisowi Johnsonowi. Zawiera ostatnie z nim nagrania z zespołem i owo nagranie powstało na zasadzie swoistego dżemowania bez ustalonego planu, czego rezultatem jest bardzo, myślę, radosny i kolorowy utwór. To tak może troszkę ni stąd, ni zowąd, ale staram się trzymać rękę na pulsie w różnych odcieniach muzyki elektronicznej, w tym również takiej, która która absolutnie nadaje się na poprawę humoru i na przynajmniej małe potupanie. Certain Ratio, We Keep It Together, z zapowiadanej na 7 dzień maja epki, która ma stanowić początek całej trylogii. A przed nami kolejna nowość, tym razem spod znaku Solomon, zatem mam nadzieję, że ów utwór zadowoli fanów tego producenta, bowiem Solomon publikuje kolejną kompozycję z nadchodzącego albumu. Taneczny singiel The Central Will Not Halt wychodzi nakładem właśnie jego wytwórni. Do tego wszystkiego jest stworzony animowany teledysk. Tutaj odsyłam oczywiście do sieci. I jak to na Solomona przystało, wiele w tym utworze elementów muzyki house i równie radosnego nastroju. To jest czwarty singiel z zapowiadanego krążka. Album ma nosić tytuł Nobody's Not Loved. Płyta ukaże się 28 maja. The Central Will Not Hold i Solomon w potrójnym paśmie, który, no właśnie, a jakby tak, drodzy Państwo, Solomona posłuchać po niemiecku, to jakby to brzmiało? Ich bin im tiefen Rot, wenn sehr trunken. Da trieb ich reglos zwei, drei Wochen lang. Hinter den Gardinen wird es dunkel. Ich steige aus dem Bett und zieh mich an. Zieh mich an. Ich will nicht länger sein. Alles, was ich bin. Alles, was ich war, lehne ich ab. Ich beiß alles, reiß alles, streif alles, schüttel alles ab. Ich beiß alles, reiß alles, streif alles, schüttel alles ab. Kreatur der Nacht, Kreatur der Nacht. Kreatur der Nacht, Kreatur der Nacht. Zerschlage meine Welt am kalten, harten Mond. Zerschlage sie an Sternen in winzig kleine Scherben. Ich beiß so fest ich kann ins kühle Fleisch der Nacht. Trinke ihre Luft und atme ihre Macht. Ich will nicht länger sein. Alles, was ich bin, alles, was ich war, lege ich nun ab. Ich beiß alles, reiß alles, streif alles, schüttel alles ab. Ich beiß alles und reiß alles, streif alles, schüttel alles ab. Kreatur der Nacht, Kreatur der Nacht, Kreatur der Nacht. Ich streif alles ab. Ich streife alles ab. Tak przedstawia się wcześniejszy utwór Solomona, który wpisuje się w promocję najnowszej, zapowiadanej na maj, płyty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polska B to drugi z 10 utworów pierwszej długogrającej płyty duetu Janka. Duetu tworzonego przez Daniela Schlinde i Piotra Kalińskiego. Ale poza duetem pojawiają się również goście. Jak Sójka, którą słyszeliśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania w kompozycji Wejść i Wrócić. Ale też Kacha Kowalczyk, znana pewnie tym wszystkim, którzy słuchają KOS. Tej nocy w każdym razie, po zeszłotygodniowym pierwszym słuchaniu w potrójnym paśmie Midi Life Crisis duetu Janka, dziś kolejne fragmenty tego wydawnictwa, które zostały wycięte, nacięte, wytłoczone w wytwórni You Know Me Records. Premiera albumu odbyła się 8 marca. Ja trochę czaiłem się z tą płytą, Pewnie dlatego, że pierwsze wydawnictwa Janki jakoś nieszczególnie przypadły mi do gustu, co rzecz jasna później rzucało się na podjęcie decyzji z wysłuchaniem kolejnych nagrań, ale kiedy pojawił się winyl, no to już nie miałem wyjścia i musiałem odrobić zaległości i okazało się, że płyta jest po prostu znakomita. Płyta, na której pojawia się wiele przeróżnych stylistycznych odcieni, różnych technik i myślę, że również skojarzeń, które prowadzą nas do lat 90. Tutaj jednak te wszystkie lekcje odrobione na podstawie miłości do muzyki sprzed ponad dwóch dekad wydają się bardzo dobrze zrealizowane, bowiem muzyka owszem nawiązuje klimatem do tamtego okresu, ale jest to podane naprawdę w nowoczesnym, bardzo świadomym brzmieniu, które, jak sądzę, którego źródła należy szukać zarówno w modularach, analogach, nietypowym samplingu, przeróżnych delayach i reverbach, jak sami piszą o tej płycie autorzy, czyli Daniel Schlinda i Piotr Kaliński. Po Polsce B przed nami jeszcze Szkice węglem. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi oraz na zakończenie tego wątku Anna Mandieta właśnie z udziałem Kachy Kowalczyk. Przed Państwem fragmenty płyty Midlife Crisis duetu Janka.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że słuchają Państwo Potrójnego Pasma Przenoszenia, czyli audycji, w której prezentuję muzykę elektroniczną, ale również muzykę otwartej formy. Jak można było już dziś zauważyć, pojawiły się rzeczy stare, ale również nagrania całkiem nowe. I na zakończenie, w ostatniej części tego spotkania, proponuję przywołać kultowy szyld Kabaret Voltaire, który, jak wiadomo, jest po publikacji w zeszłym roku swojej najnowszej płyty zatytułowanej Shadow of Fear. Walter powrócił. Powrócił z pierwszym od ponad 20 lat nowym wydawnictwem, prezentowanym właśnie albumem Shadow of Fear. Płyta ukazała się 20 listopada ubiegłego roku nakładem wytwórni, wspominanej już dzisiaj wytwórni Mute. Tarium na płytę został zarejestrowany Western Works Studio, w miejscu, w którym powstało wiele płyt Kabaret Walter. Shadow of Fear to pierwsze wydawnictwo z Richardem Kirkiem jako jedynym członkiem zespołu. Efektem jest właśnie płyta, która wymyka się jakimkolwiek kategoryzacją. Tak brzmią fragmenty tego albumu, a zatytułowanego, przypomnę, Shadow of Fear. A ja mówię Państwu już do usłyszenia. Kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na jutrzejsze nocne spotkanie w Anagramie. Mówił Michał Margański. I did it. I killed it. By mistake.